Witchen. Jakość, którą pokochasz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek podsumowanie wczorajszych nawałnic. W trakcie burzy zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. Żeby prowadzenie biznesu było czystą przyjemnością, w Senacie rusza spotkanie zespołu od uproszczeń i ułatwień dla przedsiębiorców. A na koniec sprawdzimy, ile przeciętnie Polacy planują wydać na wakacje. Jedna osoba nie żyje, a 10 zostało rannych po nawałnicach, które przeszły wczoraj nad Polską. Po burzach prądu nie mają dziesiątki tysięcy domów, a strażacy mieli około 4,5 tysiąca interwencji. Ważne informacje zebrała nasza reporterka Marta Szulborska. Do śmiertelnego wypadku doszło wczoraj wieczorem o godzinie 19 w podwarszawskim Nieporęcie. Konar przygniótł mężczyznę. Wiceburmistrza Wołomina Roberta Makowskiego, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak mówi, że niebezpiecznych sytuacji było więcej. 10 osób zostało poszkodowanych w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Na samochód, którym podróżowała rodzina z dzieckiem, przewróciło się drzewo. Burze pozbawiły prądu prawie 320 tysięcy gospodarstw domowych. Obecnie bez prądu pozostaje około 74 tysięcy gospodarstw. Jak mówi Paweł Frontczak, strażacy najwięcej interwencji przeprowadzili w województwie mazowieckim. Wyjeżdżali prawie 1,5 tysiąca razy. Większość interwencji, które wczoraj i dziś jeszcze przeprowadzają strażacy, to usuwanie tysięcy połamanych i powalonych przez wichurę drzew. Burzom, które przeszły nad Polską, towarzyszył wiatr w porywach osiągający prędkość do 100 km na godzinę, silne ulewy, a także grad. Marta Szulborska, Polskie Radio. Najpierw szacowanie strat, a później pomoc dla rolników. Tak o wsparciu po suszy mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Ci wszyscy, którzy ponieśli straty nie z własnej przecież winy, tylko ze względu na niesprzyjającą aurę, będą mogli liczyć na pomoc rządu, na pomoc państwa. Instrumentarium jest znane od wielu lat, przecież nie wymyślamy niczego nowego, ale żeby to rozpocząć, no jest potrzebne, mówiąc wprost, wyszacowanie tych strat. Jeśli chodzi o ziarno, to w zeszłym roku wraz z kukurydzą zebrano prawie 32 miliony ton. Według ekspertów w tym roku może być mniej o 10-20%. Z kolei zbiory zbóż ozimych mogą być niższe o 10%, a jarych o około 25%. Parlamentarny zespół do spraw uproszczeń i ułatwień dla przedsiębiorców zbiera się właśnie w Senacie. Jak mówił Trójce, stojący na jego czele senator PiSu Krzysztof Czalej, omówione zostaną zmiany ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Mają się spotkać przedstawiciele przedsiębiorców oraz resortów odpowiedzialnych za działalność gospodarczą. Pierwszym punktem będzie możliwość wydłużenia okresu rozliczenia faktur. Chcemy rozszerzyć to do pół roku. Drugim punktem będzie zmniejszenie sprawozdawczości przedsiębiorców do Głównego Urzędu Statystycznego. W chwili obecnej przedsiębiorcy składają 112 różnego typu deklaracji. Te dane, które podatnicy przekazują do urzędów, GUS zaciągał z tych urzędów. Mówił senator Krzysztof Czalej. W Turcji aresztowano 14 domniemanych członków tak zwanego Państwa Islamskiego. Media twierdzą, że mężczyźni planowali atak terrorystyczny w niedzielę, w dniu tureckich wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Tureckie służby nie podały szczegółów nocnej operacji. Wiadomo jedynie, że domniemanych islamistów zatrzymano w tym samym czasie w kilku miejscach w stolicy kraju Ankarze. Znaleziono też bliżej nieokreśloną ilość materiałów wybuchowych. Wszyscy zatrzymani to obcokrajowcy, ale nie wiadomo, jaki dokładnie atak był przez nich planowany. W niedzielę Turcy wybiorą nowego prezydenta i parlament. Stawką wyborów jest prawdopodobnie przejście kraju na system prezydencki, w którym głowa państwa ma niemal nieograniczone uprawnienia. Przed głosowaniem w całym kraju wzmocniono środki bezpieczeństwa, choć szczegółów operacji nie ujawniono. Od czasu, gdy w Syrii i w Iraku pojawili się ekstremiści z tzw. Państwa Islamskiego, w Turcji kilkakrotnie doszło do zamachów przeprowadzonych przez ISIS. W 2017 roku w noworoczny poranek w jednym z klubów w Stambule zginęło 39 osób, a rok wcześniej w zamachu w turystycznej części miasta śmierć poniosło 12 osób. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I jeszcze na koniec zmieniamy temat, sprawdzamy, ile wydamy w tym roku na wakacje. Średnio to będzie prawie 1670 zł. Więcej, bo prawie 2000 planują wydać osoby mające 45-55 lat. Takie wyniki pojawiły się w badaniu grupy KRUK. Wynika z niego też, że co czwarty Polak będzie odpoczywał w domu. Z kolei spośród tych, którzy decydują się na wyjazd, trochę ponad 35% spędzi wakacje w Polsce. Na europejski wyjazd decyduje się trochę ponad co dziesiąta osoba. Urlop Polaków zwykle trwa

the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries way for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. To jest dokładnie 10 lat temu, bo to właśnie 22 czerwca 2008 roku ta piosenka weszła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy singli. Niesamowite, bo ona na początku była tylko, można było ją tylko ściągnąć w internecie, a jednocześnie dotarła do pierwszego miejsca, a rok później dostała nagrodę Grammy za piosenkę roku. Taka to historia. Listę układamy, bardzo proszę, polskieradio.pl/trójka. Na naszej stronie internetowej cały zestaw do głosowania. Jeszcze 3 kwadranse i 2 minuty, a po 19 na listę zaprasza Piotr Baron. Nasza piosenka dnia. Pan Zbyszek pisze, że właśnie dokładnie miesiąc temu był na koncercie Kamasi Washingtona w Krakowie i Kamasi przez 2 godziny występował w czapie wełnianej, a jakby tego było mało, wyszedł potem w niej do ludzi. Więc rzeczywiście wygląda dziwnie, ale gra fantastycznie. No i chór się pojawił, także piosenka dnia Kamasi Washington. Jeszcze tylko 41 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. Polecam Polskie Radio PL / Trójka. Młody człowiek, a proszę, jak sobie świetnie radzi. Isaac Gracie. Cause I don't wanna be your boy, I wanna be to explain how it got this way. People only want to know why. Well, I wish I had the answer that would make it okay. The truth is I'm just terrified. Cause I don't wanna be your boy, I wanna be your man. But something's got me wrong inside. Now I'm looking for the answer I złapało, a jak Państwa zobaczymy dzisiaj na liście. Terrified i Isaac Gracie. 23 minuty po godzinie 11. To jeszcze z nowego zestawu do głosowania. Już ci mojej jabłoneczki. panieneczki. Tulia sobie świetnie radzi, a jak panieneczki, piosenka Jabłoneczka. W zestawie do głosowania na listę polecam jeszcze tylko 32 minuty głosowania. polskieradio.pl/trójka. Kartka z kalendarza. Cyndi Lauper ma dzisiaj urodziny. Nieprawdopodobnie, które, no nie będę mówił, no ale najważniejsze, że nadal świetnie wygląda i śpiewa, a ma wspomnienia, mamy tylko piękne. No a wcześniej jeszcze pan Wojtek przypomni. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Prawda, że ładne wspomnienie. True Colors, Cyndi Lauper ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Pozostańmy przy kartkach z kalendarza. 22 czerwca 1985 roku na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów była ta piosenka. About all your years, there was only

otchłani być bez pani, gorzej niż za kratami. Niebyt tu bardzo ciemny, a zgon mój cóż daremny. W otchłani być bez pani, nie skała ja, nie granic, wieczności nie przekreślmy, daj mi choć byt doczesny. Jak atrament, jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. W otchłani być bez pani, sklep z ptasimi piórami, Joanna Kołaczkowska gościnnie. Jeszcze mam wiadomość, że dzisiaj są urodziny Meryl Streep. Dobra wiadomość jest taka, że Meryl znów zagra w Mamma Mia, część druga, i na dodatek babcie w tym filmie zagra Cher. Odważnie dosyć, prawda? Babcie zagra Cher. No ale nie mieliśmy Meryl na liście, w związku z tym to tylko tak wspomnienia, bo bardzo, bardzo lubię tę aktorkę. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, tam wszystko się wyświetli za chwileczkę, jaka muzyka została wykorzystana w audycji. Będą mogli Państwo powspominać. Polecam jeszcze głosowanie z naszej strony internetowej wyłącznie. Piotr Baron zaprasza na dzisiejszą listę wieczorem. Pytają Państwo o Międzyzdroje, tak? To będzie za 2 tygodnie o tej porze. No, myślę, że szczegóły wkrótce się pojawią na antenie. Pan Damian mówi, że nie może odnaleźć nowej piosenki Jarka Nochawicy z Janackową Filharmonią. Jest! Sam widziałem, bo też dzisiaj głosowałem. Proszę dokładnie przyglądać się i zestaw do głosowania odnaleźć na naszej stronie internetowej. Wszystko się wyjaśni dziś po godzinie 19. Podglądałem głosowanie. Jest ciekawie, interesująco. Są piosenki, które pojawią się z pominięciem poczekalni. A co? Mogę zdradzić takie tajemnice. Jutro zapraszam Państwa od 11 do 13 do Markomanii. Naszym gościem tuż po 11 będzie Kasia Kowalska, bo dziś jest premiera nowej płyty Kasi zatytułowanej Ajo. I co jeszcze? To właściwie wszystko. A, no jeszcze oczywiście będzie Katarzyna Nosowska, a ja, że mi jej powiedziała. Przygotowana przez Baszkę Marcinik. A my już dziękujemy. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Z Archeo jeszcze takie miłe wspomnienie. Lessons in Love, zespół Level 42. The truth is hard. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Trzeba tylko przeczekać. To, co dziś jest czystym cierpieniem, po czasie okazuje się być przedsionkiem do szczęścia i mądrości. Bądźcie dzielni i miejcie się świetnie. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Katarzyna Nosowska, a jażem jej powiedziała. Fragmenty audiobooka czyta autorka. Muzyka Tomek Wachnowski. Oraz cytaty z piosenek Katarzyny Nosowskiej i zespołu Hej. A jażem jej powiedziała Kaśka, może wcale nie jesteś gruba. Może to bardzo, bardzo, bardzo długa ciąża. Prywatnie uważam, że tam w środku, pod warstwą nadmiaru, tkwię uwięziona prawdziwa ja. Jestem naprawdę drobna. Wystarczy spojrzeć na moje nadal widoczne nadgarstki. Żadna tam gruba kość. Stopy również delikatne. Aż trudno uwierzyć, że dźwigają całą resztę. Chudzi patrzą na puchatych z obrzydzeniem. Nie mogą pojąć, jak można się doprowadzić do takiego stanu. Podejrzewają nas o lenistwo, najsłabszą wolę albo wręcz jej brak. Mówią, przestań tyle żreć, ogarnij się, barba papo. Nikomu nie przychodzi do głowy, że przyczyny nadwagi mogą wykraczać poza strefę materii. Że namnożone komórki tłuszczowe są fizyczną manifestacją spirytualnego konfliktu. Wiem, że przestrzeń, jaką zajmuje moje ciało, nie jest tą, której potrzebowałabym w rzeczywistości. Noszę plandeki. Czy lubię? No kurde, jasne, że nie. Chciałabym latem narzucić na tyłek szorty i białą bluzeczkę na ramionczkach. Do tego rzemykowe sandały z kolorowymi pomponami, by pozadawać trochę szyku na ulicach. Chciałabym doświadczyć autoerotycznego momentu podczas gładzenia własnego jędrnego brzucha. Chciałabym podbiec bez zadyszki do tramwaju. Pożyczyć sukienkę od chudej koleżanki. Chciałabym w dopasowanej cekinowej sukni syreny z odkrytymi plecami wjechać na scenę, by odebrać nagrodę albo chociaż komuś ją wręczyć. Chciałabym paradować bez skrępowania naga po domu. Chciałabym mieć cień, który jest mniejszy od cienia mojego faceta. Chciałabym wreszcie wziąć ślub i nie bać się albumu ze zdjęciami z tego wydarzenia. Nie mówiąc już o tym, że wyrzucenie sceny przenoszenia przez próg rozwala cały scenariusz. Czy próbowałam schudnąć? No kurde, jasne, że tak. Znalazłam stary pamiętnik. Wpis o diecie zawarłam już jako 13-latka. Byłam na diecie nieskończoną ilość razy. Przechodzę na nowe diety razem z innymi babkami. Wiele z nich osiąga świetne efekty, ale ja jestem zawsze w tej grupie, która poległa. Zauważyłam ciekawą prawidłowość. Kiedy zaobserwuję odwrót wagowej wskazówki z pozycji alarmowych, odczuwam coś na kształt paniki. Dziwny lęk przykrywa chwilową euforię i nakazuje mi napaść na lodówkę. Rozkaz jest wyraźny. Nie jestem w stanie go nie wykonać. Nadrabiam utracone kilogramy, a wraz z nimi pojawia się ulga i spokój. Też chwilowe, bo potem ta filigranowa istota, którą jestem w rzeczywistości, zaczyna popiskiwać głośniej i głośniej, aż w końcu wrzeszczy. Co ty mi robisz? I od początku. Postanowiłam dokopać się do źródeł lęku. Badania wciąż trwają. Dotychczasowe wnioski. Tusza mnie chroni. To jest stare. Pochodzi z epoki kredy mojego dzieciństwa. Jako dziewczynka, tyjąc, osiągałam dwa cele. Byłam wielka, okrągła, a tym samym widoczna. Dorośli cieszyli się, że ładnie jem, kierowali w moją stronę spojrzenia, zauważali wreszcie, że istnieję. Potem mama krzyczała, że jem za dużo, że nie mogę dostać na kolację 5 kromek, gdy ojciec woła o 3. Ale znów widziała mnie, krzyczała do mnie. Tusza sprawiała jednocześnie, że czułam się nieatrakcyjna. Bałam się być atrakcyjna. Na dalszym etapie badań mam zamiar dowiedzieć się dlaczego. Czuję, że to będzie bolało. Tusza była też testem na miłość. Jeśli potrafię sprawić, że ktoś mnie pokocha, wybierze spośród milionów chudych i pięknych, to znaczy, że moja niefizyczna esencja jest pychotką. Często mówię do partnera, stary, poczekaj, aż schudnę. To dopiero będzie czad. Bo będzie. Muszę tylko zrozumieć, dlaczego tak bardzo boję się wypuścić na świat tę kruchą Kasię. Dlaczego świat wydaje mi się dla niej zbyt niebezpieczny. A ja, żem jej powiedziała: Kaśka, intuicja to jest ta pierwsza myśl, którą zawsze masz, ale ignorujesz i wpadasz w niezłe bagno. Twoja intuicja jest wielka jak góra skarpet i zapalniczek, które giną. Na ostatniej z 7 lekcji w technikum wpadła do klasy ognisto-ruda profesorka od przysposobienia obronnego. Szukam 2 ochotniczek, które zostaną po lekcjach, chodzi o sprzątanie, powiedziała. Odpowiedziało jej echo. Komu by się chciało przeciągać pobyt w szkole, poddać wolne popołudnie, które spożytkować można przecież na setki ciekawszych sposobów. Siedziałam w ławce z Barbarą. To był impuls. Jakaś nieznana siła podniosła moje ramię i wypowiedziała moimi ustami: my możemy. Facetka poprosiła nas na korytarz, a tam wyznała, że dysponuje 2 miejscami na wyjazd do NRD w ramach Ochotniczego Chówca Pracy. 2 tygodnie w trakcie trwania roku szkolnego za granicą czułam się jak ta dziewczynka w bajce, która wybiera zamiast zdobnej skrzyni tę brzydką, drewnianą i okazuje się, że właśnie ona jest wypełniona klejnotami, podczas gdy w bogato inkrustowanej złotem wiją się węże. Mam 16 lat. Nigdy wcześniej nie myślałam o śpiewaniu serio. W NRD poznaję chłopca, który gra w zespole na gitarze. Po powrocie zaprasza mnie na próbę. Tego dnia wydobywam z siebie pierwszy żarliwy krzyk do mikrofonu. Odkrywam źródło prawdziwej przyjemności. Wiem, że wtedy w klasie zawibrowała we mnie intuicja, a ja jej posłuchałam, bez zadawania pytań. Minęło kilka lat. Zespół Hej odniósł maleńki sukces. Po raz pierwszy zdobyliśmy nagrodę, a w lokalnej prasie umieszczono nieostrą fotografię wokalistki Kasi. Cała w ponsach i dygocie pobiegłam z gazetą do mojego ówczesnego chłopaka. Albo ja, albo to gówno, wysyczał. Kochałam go do imentu, a jednak coś powiedziało moimi ustami. W takim razie to gówno. Odwróciłam się na pięcie i odeszłam w przyszłość, nie oglądając się ani razu za siebie. Moje życie wskoczyło na niezwykły tor. Wszystko zawdzięczam tej jednej sekundzie. Znów jej posłuchałam. Znów bez zadawania pytań. Potem coś się zmieniło. Przestałam sobie ufać. Przyglądając się każdemu z ogromu momentów, które doprowadziły mnie do teraz, widzę, że intuicja była przy mnie zawsze. Zakneblowałam jej usta. Wydawała tylko tłumione odgłosy, a te ignorowałam. Czasem próbowała użyć przestrzeni snów, żeby ostrzec. Ale jak to w snach, informacja przemycana jest w formie szyfru, ambitnej metafory. Człowiek woli wypić poranną kawę, niż przegrzewać umysł podczas rozpracowywania sennej enigmy. Dawno temu poznałam dziewczynę. Poczułam silny odrzut. Wydała mi się skrajnie nieprzyjemna. Spięte skórą frustracja, agresja i napięcie. Kręciła się w pobliżu przez kilka lat, aż przypuściła atak na mój związek. Jestem jej wdzięczna. Dzięki tej sytuacji wyjęłam knebel z gardła mojej intuicji. Może przemawiać głośno, a ja idę za nią, bez zadawania pytań. Chołubię ją i karmię złotą łyżeczką. Teraz słyszę! Close the door, and it was not dream.